Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, царю, і благословитиму ім'я твоє по віки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я твоє по віки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід родові діла твої буде славити і возвіщати про твою могутність, про пишну славу величі твоєї і про чудеса твої розповідатимуть, про силу діл твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати про твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості твоєї і будуть оспівувати твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх, і його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла твої тебе славлять, і святі твої нехай тебе благословлять. Про славу царства твого хай оповідають і говорять про твою могутність, щоб дати синам людським твою силу і пишну славу царства твого. Царство твоє всіх віків царство, і влада твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, ти їм своєчасно даєш поживу. Ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний його святе ім'я по віки вічні.